dnia. Zastanawiam się, czy robisz to, co ja. W głośnikach NBK, w głośnikach NBK. W głośnikach NBK muzyka na cały regulator gra. I tak od rana oczy otwieram, szybki prysznic, szybko się ubieram. Potrzebne rzeczy do kieszeni zabieram. Lewą ręką numer telefonu wybieram. I tak płyną dni, jak impulsy płyną w centrali. Jeden za drugim, dopóki świat się nie zawali. Wczoraj nic nie robiłem, dzisiaj się ruszyłem. Co będę robił jutro? Jeszcze nie wymyśliłem. Bo to nie jest tak, że już rano z łóżka najebany wstaje. To nie tak, że co dzień z kolegami muszę stukać faje. Ważne, żeby dnia Bożego nie zmarnować. Jest czas na melanż i czas się kontrolować. Dzień za dniem, za godziną godzina. Czas uciekać zaczyna przez palce. Jak w nierównej walce na deski rzucony. Knockout do 10 liczony. Całe życie zawsze spóźniony. Lubię spać, tak jak inni lubią pić i ćpać. Co poradzę na to, że nie mogę wstać przed południem. Kto rano wstaje, temu Bóg daje. Pracuje każdy na konto swe sumienie. Rozumiem, co wyniknie z tego się okaże. Tymczasem wyciągam się w fotelu, lulkę smażę. Jak radoskór po towarze zawieszam się. Równolegle tyle akcji wokół mnie. Dzwonią telefony, jestem umówiony tu i tam. Choć to blisko, wiem, że mogę być spóźniony. Nie myśl kurwa czasem, że jestem zamulony. Chwilami lubię instalować krok zamyślony. Momentami, gdy nie czuję się zagrożony. Raz bywa lepiej, a dwa nie. Lęk przed nieznanym motywuje mnie do działania. W standardzie otrzymana instynktowna chęć przetrwania. Każdego dnia biorę z życia co się da. Staram żyć się za dwa. Reprezentuję NBK. Kolejnego dnia to samo, w domu czwarta rano klima. Otwieram oko, patrzę, już 12 godzina. Są wakacje, nie zima, o tej porze roku tego miasta klimat. Miasta kolory, słoneczne dni, ciepłe wieczory. Dostajesz w domu w sumy jak wolisz, nara. Z kolegami jestem umówiony, zara na bankowcu. Przy błękitnym wieżowcu kilku hip-hopowców, blanty mamy browców parę. Na Powiślu potem patrzy slam panel, jaram się tym blecholkarem. Mody uracz mnie browarem, patrzę na zegarek. Już po piątej się zawijam, będę pod remontem. Dzisiaj tam koncert, zwykły dzień, niedziela czy piątek. Wejście do klubu to majątek, na dobry początek. W sklepie obok Złoty Król z kolegami, fiolet skunna, bita lula. Późną nocą do dwupera na murach, godzina która. Znowu czwarta rano, się nie martwą nie mamo. Już za pół godziny będę spał, snem mocnym. Z Emily Plater odjeżdża ostatni nocny. Jeszcze plan przed snem mógłby okazać się pomocny. Po wrażeniach minionego dnia, wieczoru, nocy zrobię wszystko co w mej mocy, żeby szybko zamknąć oczy. Nareszcie, kurwa. Każdego dnia zastanawiam się, czy robisz to co ja. W głośnikach NBK, w głośnikach NBK. W głośnikach NBK muzyka na cały regulator gra. Każdego dnia NBK, to samo, bawzy się. Rzemieśl wzoro kosi. Gdzie chcesz, gdzie słyszysz to? Ośka, 99 asfalt. Pamiętam o wszystkich, NBK, pamiętajcie o nas.